dalmi otworzeniu ich przejście, a ja was poprzeć. Dzisiejsze przewodnie mówienia stara pełnią wielką, nie dowiedzieliście się nic przed sprawy. Jako zakładka konsulta rotacji mamy urlop kilka świętego, od którego mówi nam o potrzebie odpoczynku. Dzisiaj w roku 20 A, wprowadzamy słowa Jezusa w Ewangelii według świętego Mateusza. W roku ubiegłym usłyszeliśmy historię o Marii i Marcie, u których Jezus zatrzymał się na potrzebny posiłek. W przyszłym roku usłyszymy fragment Ewangelii według świętego Marka, w którym Jezus poprawia postawki, zaprasza swoich uczniów na krótki odpoczynek w ustawnym miejscu. W przyszłym roku Kościół daje nam do wyobrażenia na Słowo Boże, na które kieruje naszą uwagę na wartość wolnego czasu, na gdzie zrozumie, że wszyscy potrzebujemy odpoczynku, a wtedy nie wydając. Jeszcze jedna pokolenka mówi, że wszystko ma swój czas. Jezus zaczyna godzinę na wszystkich prawie podmiernych. Na ludzkie życie jest czas pracy i czas odpoczynku. Jezus przypomina nam dzisiaj, że nasze życie musi nadać odpowiednią wymiarę i rytm. Człowiek nie może dobrze pracować i modlić się, jeżeli nie ma czasu na odpoczynek. I Kościół naucza, że czas wymiar jest trud. To samo odpowiada nam nasze codzienne doświadczenie. Praca w świecie rzeczywistym jest związana z przykrością. Pismo Święte mówi, że trud jest wynikiem buntu człowieka przeciw Bogu i od tamtego czasu człowiek musi zdobywać codziennie pracę ciała. Ludzie podejmują pracę, aby sobie poprawić swoją sytuację życiową. Życie ludzkie jest ciągłym zmaganiem się z ograniczeniami, na które napada na nas natura. A człowiek został stworzony w świecie, w którym może przeżyć i polepszyć swoją egzystencję jedynie za cenę wysiłku i trudu. Drugi to Mizes, autorytet ekonomika i filozof, twierdzi, że wszystkie pracy jest wymieniana przez człowieka na produkty pracy, na które stanowią jego bezpośrednie wynagrodzenie. Jedną stronę wynagrodzenia to podjęte trudy zadania, na które zostaje przeształcona dotykalne i pożyteczne dla człowieka rzeczy. Z drugiej strony, praca staje się środkiem osobowego doskonalenia. Praca przez swoją uciążliwość wydania, wywala i uszlachetnia człowieka. Sobie to chęci dowiedzą, że postęp i organizacja ludzkiej społeczności przyczyniają się do osiągnięcia pełni i królestwa Bożego. Możemy więc powiedzieć, że praca jest zawsze wymianą, na której człowiek próbuje zastąpić się mniej satysfakcjonujące tą rzeczy, tą rzeczy bardziej satysfakcjonujące. Na co dzień jest nim chleb i to wszystko, co potrzebujemy do życia. W ogóle jest tego rachunku, celem wielkiego życia jest życie wieczne. Jeszcze nauczanie biblijne rok na temat pracy jest przekonanie o odpoczynku sabbatowego. Jako się naucza, że świąteczny odpoczynek prawy, a człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, na które począł wyjaśnić nowe powstanie w swojej stworzenia, powinien korzystać z odpowiedniego odpoczynku sabbatowego. Sześć rodzaju pokazuje nam Boga, który poza pracą swego dzieła odpoczywa i błogosławi siódmy dzień. Ten dzień przeznaczony jest na odpoczynek. Nie chodzi tu tylko o powstrzymywanie się na codziennie i poświęcenie się Bogu. Opowiadanie o stworzeniu i odpoczynku wskazuje nam na celowość istnienia człowieka, na które ma przeznaczenie liturgiczne i konkretyzuje się w dniu odpoczynku. Człowiek pochodzi od Boga i poprzez pracę kieruje się ku Bożemu odpoczynkowi, który jest wzajemnie spełnieniem jego egzystencji. Odpoczynek w sposób naturalny jest więc wpisany do swojej natury, a przecież czekanie przypomina nam jedynie o wprowadzeniu i zachowaniu jednej harmonii do naszego życia. Jestem to też łatwiej, tam zrozumieć słowa, nie wychodzi się rangę. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla duszy. Słowa te stanowią kontrast w stosunku do faryzejskich tradycji dotyczących szabatu, o których mowa jest w 12 rozdziale Ewangelii według św. Mateusza. Jarzmo wydaje się było obrazem procesu oglądania się jedynym Bogu i przestrzegania jego przykazań, a jarzmo to, o którym mówili Ewangelii, było ciężarem. Jarzmo Jezusa jest inne. Jest jarzmem słodkim i ciężarem lekkim. Dlaczego? Jarzmo Jezusa nie polega na liczbie, która pokazuje linię, a raczej na umiłowaniu Boga i miłości bliźniego. Z tego wynika też lekkość tego jarzma. Dlatego dochodzi fakty, że to sam Jezus je nakłada, a to rozrodzenie objawienia jest cichy i pokorny sercem. Nic wspomina Jezusa, co panuje, zanim zostali człowiekowi oddane prawo, wcześniej pokazuje mu radość przez ten miłosierdzie. Nauka Chrystusa nie uwalnia nas jednak realnego obowiązku oparcia naszego życia na wyrzeczy kamienia. Chrystus przypomina nam dzisiaj, że odpoczynek, a którym jest świętowanie niedzieli, jest w rzeczywistości wypełnieniem przepisów moralnych w sposób naturalny i celowy na świata człowieka przez Twórcę. O tej naturalnej harmonii między ludzkim odpoczynkiem i pracą święty Augustyn pisał. Umiłowanie prawdy szuka zastosowanego.